łagodzą uderzenia gorąca, nerwowość oraz pozwalają kontrolować wagę. Składniki tabletki na noc wspomagają spokojny sen i młody wygląd skóry. Duofem. Nie daj się menopauzie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiej Radia Sobota, 2 września, minęła 13. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. PiS przedstawił wszystkich kandydatów do Sejmu, Lewica i Trzecia Droga swoje hasła wyborcze. Po porannym wypadku na torach przywracany jest ruch pociągów na odcinku Rytro Stary Sącz. Po południu rozpocznie się piknik Retro Warszawa. Potrwa 2 dni. Polityczna sobota. Poznajemy kandydatów do Sejmu i hasła wyborcze, z którymi partie idą do wyborów. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło listy wyborcze we wszystkich 41 okręgach do Sejmu. Listę w Olsztynie prezentował otwierający ją minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Mówił on o wysokich kompetencjach kandydatów. Mamy bardzo mocną listę, mamy osoby z szerokim doświadczeniem, mamy osoby, które są naprawdę topowymi kandydatami, także jesteśmy przekonani, że wspólnie będziemy w stanie zawalczyć o bezpieczną przyszłość Polaków. To jest to, co nam przyświeca. Ciężka praca dla Polski, ciężka praca dla Polaków. W Gdańsku listę PiS prezentował jej lider Kacper Płażyński. Mówił, że kandydatów łączy patriotyzm. Ten konserwatyzm, tradycje, to jak należy traktować Polskę, kochać Polskę, to jest rzeczywiście to, co przyświeca wszystkim kandydatom na naszych listach. To jest to, co przyświeca nam w naszej działalności publicznej. Koalicyjny Komitet Wyborczy Trzecia Droga pójdzie do wyborów z hasłem dość kłótni i do przodu. Hasło zostało zaprezentowane na konwencji w Katowicach przez szefa PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz lidera Polski 2050 Szymona Hołownię. Trzecia droga to gwarancja, już o tym powiedziałem na wstępie, że spór pokolenia dziadków nie zostanie odziedziczony przez pokolenie wnuków, że my, pokolenie ojców, przerwiemy ten chocholitaniec. Powiemy, mamy dość, ale wiemy, co trzeba zrobić po tym, kiedy się mam dość powie. Komitet Wyborczy Nowej Lewicy pójdzie do wyborów z hasłem Serce mam po lewej. Przedstawili je liderzy Lewicy i Razem podczas konwencji w Łodzi. Wybory parlamentarne odbędą się 15 października. Razem z nimi odbędzie się ogólnokrajowe referendum. Poseł Platformy Obywatelskiej Czesław Mroczek powiedział, że jeśli jego ugrupowanie wygra wybory, to oceni, czy domaganie się reparacji od Niemiec za szkody poniesione przez Polskę podczas II wojny światowej ma szansę powodzenia i wtedy zdecyduje, czy kontynuować starania. Jak mówił w Polskim Radiu 24, opozycja uznała, że jeśli teraz rząd widzi szansę na załatwienie tej sprawy, to niech działa. Każde działanie rządu musi być rozliczane przez opinię publiczną i przez parlament. Nie, mijają już przecież miesiące, więc rząd PiS-u dostał w tej sprawie zielone światło od parlamentu i od opinii publicznej. I chodzi o to, żebyście teraz pokazywali efekty swych działań. A jak przejmiemy władzę w październiku i w listopadzie za kilkadziesiąt dni, to ocenimy realność tego postępowania. Na ile w tej sprawie jest w ogóle szansa sukcesu, to będziemy w tej sprawie działać. Wiceminister edukacji i poseł PiS Tomasz Rzymkowski odniósł się do tych słów, mówiąc, że jeśli ktoś liczy w tej kwestii na konkrety, to nie chce załatwić tej sprawy. Najważniejsza rzecz to jest to, że powstaje na naszych oczach koalicja międzynarodowa polityków, państw, rządów, które uważają, że kwestie II wojny światowej i tych zbrodni, tych zniszczeń i tych grabieży dokonanych przez państwo niemieckie, którego dzisiejszym spadkobiercą jest niewątpliwie Republika Federalna Niemiec, o czym chociażby świadczy konstytucja narzucona przez państwa okupacyjne, wszelkie winy, wszelkie roszczenia muszą być uregulowane przez obecne państwo niemieckie. Raport, który zaprezentowano rok temu, wylicza straty poniesione przez Polskę w wyniku napaści i okupacji naszego kraju przez Niemcy na ponad 6 bilionów 220 miliardów złotych. W czwartek radni Bochni przyjęli oświadczenie, w którym wyrazili oczekiwanie od rządu stanowczych działań dyplomatycznych i prawnych w sprawie uzyskania od Niemiec zadośćuczynienia. Podobną uchwałę podjęła wcześniej Rada Miasta Wielunia. Przywracany jest ruch kolejowy na odcinku Rytro Stary Sącz, informuje PKP PLK. Pociągi od rana nie jeździły tym odcinkiem po śmiertelnym wypadku, do którego doszło w Barcicach Górnych koło Nowego Sącza. Około 5 rano w pobliżu drogi krajowej nr 87 samochód osobowy wpadł prosto pod nadjeżdżający pociąg relacji Piwniczna-Tarnów. Zgodnie z ustaleniami policji 26-letni kierowca na łuku drogi stracił panowanie nad autem i zjechał na tory dachował, a następnie doszło do zderzenia z pociągiem. Autem podróżowało 5 osób, 2 z nich nie żyją. Piknik Retro Warszawa rozpocznie się już za 2 godziny przed Urzędem Dzielnicy Praga Północ. Będą m.in. warsztaty twórczego pisania piosenek czy nauka sitodruku. Mówi Anna Bancerowska, rzeczniczka Narodowego Centrum Kultury, które jest współorganizatorem imprezy. Będziemy się przenosić w czasie poprzez pokaz mody retro i w strefie VR, która nam pozwoli podróżować do Warszawy sprzed lat. Będziemy też mogli zobaczyć wystawę starych warszawskich środków transportu. Będą animacje i gry dla dzieci. Będzie też oczywiście dużo bardzo klimatycznej muzyki. Wystąpi kapela Steyr, kapela Praska, elegancka kapela oraz Warszawska Orkiestra Sentymentalna. A z kolei jutro o 17:00 rozpocznie się finał tegorocznego nowego brzmienia warszawskich ulic. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przeważnie słonecznie, chmurzyć się i padać może jedynie w południowej połowie kraju, na termometrach 22-23 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię? To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę. No i merci bardzo. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu. Przy nietolerancji laktozy pomógł mi LactoControl. Unikałem nabiału jak ognia, a teraz mam LactoControl. Nie wiedziałem, że to takie proste. Masz trudności z trawieniem laktozy? Sięgnij przed posiłkiem po suplement diety LactoControl. LactoControl zawiera naturalny enzym laktazę, niezbędny do trawienia laktozy zawartej w mleku. Dzięki temu chroni przed przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Cześć, babciu. Kamerę masz włączoną. Pewnie, że mam. Widoki pierwsza klasa. Zobacz. Zazdro. Spokojnie. Następnym razem ciebie zabiorę. Dziewczyny pozdrawiają. Cześć Mareczku. Odkryj w sobie podróżnika. Kup bilet seniora do 30 września i skorzystaj z dodatkowej promocji. Teraz aż 35% taniej dla osób od 60 roku życia. Szczegóły na intercity.pl. PKP Intercity. Dbamy o dobre relacje. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 13. Świat do trzeciej. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy naszą sobotnią, dwugodzinną podróż dookoła rozumienia świata. Dzisiaj w składzie Zuzanna Cytrycka, Elżbieta Malinowska i przy mikrofonie Rafał Tomański. I ruszamy od razu na tereny historyczne. Trudno powiedzieć gdzie. Teoretycznie wszędzie. Międzynarodowo. Bo jeżeli 1 września mieliśmy wczoraj rocznicę wybuchu II wojny światowej, 1 września to tak mi się nałożyło, to warto pamiętać również, że w roku 1928 trwały starania, żeby więcej wojen nigdy nie było i podpisywano odpowiedni dokument. Tylko co z tego wyszło? 28 plus 11, 11 lat później wybuchła II wojna światowa. Konsekwencje znamy. Nie pierwsza, prawdopodobnie nie ostatnia wojna. Dlaczego zatem wojen nie można powstrzymać? Doktor Mateusz Piątkowski z Katedry Prawa Międzynarodowego i Stosunków Międzynarodowych, Wydział Prawa Administracji Uniwersytet Łódzki, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. 27 sierpnia 1928 roku pakt o dwojga nazwisk, nazwie Brianda Kelloga, został podpisany i miał na celu wyeliminowanie wojny jako środka, no trudno powiedzieć, zaradczego, kontynuacyjnego, jako polityka, jak kiedyś mówił jeden z niemieckich polityków, dowódców. Czy co poszło nie tak naprawdę, że te ustalenia na papierze nie weszły w życie nigdy, czyli że wojny dalej wybuchały? Wydaje się, że no, oczywiście pod kątem efektywności tego porozumienia no, nie ma wątpliwości, że no, jak pan redaktor wspomniał, nie spełniło one swojej zasadniczej roli. Niemniej pakt Brianda-Kelloga jest uważany za przełom, pomimo tego, że to był konsystencja tego paktu, jego treść jest bardzo enigmatyczna, bo to są z tego co pamiętam tylko 2 artykuły i w artykule 2 po prostu stwierdza się, że strony tego paktu wyrzekają się wojny jako narzędzia rozwiązywania sporów międzynarodowych. Dlaczego mówię, że mimo wszystko dla prawa międzynarodowego był to punkt zwrotny? Ponieważ jeżeli spojrzymy generalnie na historyczne pojmowanie prawa międzynarodowego, to uważano, że państwa mają nieograniczone, właściwie do momentu przyjęcia paktu Briand-Ecologa, do powiedzmy okresu I wojny światowej, uważano, że państwa mają niczym nieskrępowaną dyskrecjonalność, uznaniowość w prowadzeniu wojny. W ogóle nie występowało przed właściwie początkiem XX wieku takie pojęcie jak agresja. Występowało pojęcie wojny sprawiedliwej, ale było to pojęcie, które stworzyło się w średniowieczu i było bardziej pewnym konceptem religijno-politycznym, ale nie było konceptem prawnym. I tak naprawdę do początku XX wieku nie można było w stosunkach międzynarodowych oceniać, czy jedno państwo angażuje się w jakąś napaść przeciwko innemu, czy drugie znajduje się w stanie słusznej obrony, czy też nie, ponieważ uważano to samą taką ocenę uważano za naruszenie w pewnym sensie takiej istotnego składnika suwerennego państwa, jakim jest prawo do decydowania o wojnie. To nazywamy go jus ad bellum. Natomiast pakt Briand-Ecologa, bo też trzeba zwrócić uwagę, że wcześniej, właściwie pierwsza wojna światowa to był taki moment, kiedy ludzkość zrozumiała, że jeżeli będziemy iść w dalszym ciągu w takim kierunku, no to jeżeli będziemy dopuszczali wojnę jako narzędzie rozwiązywania polityki międzynarodowej, to doprowadzimy siebie do zagłady. Więc po pierwszej wojnie światowej pierwszym takim krokiem zmierzającym do powolnego, przynajmniej eliminowania wojen agresywnych, była próba postawienia już w traktacie wersalskim na postawienia w stan oskarżenia Wilhelma II Hohenzollerna. Jest taki artykuł, który stanowi, że mocarstwa sprzymierzone, czyli alianci, stawiają stan międzynarodowego oskarżenia Wilhelma II Hohenzollerna, między innymi o rozpoczęcie I wojny światowej. Dalej mamy Pakt Ligi Narodów. Niedoskonały też instrument, bo on nie do końca delegalizował wojnę, a także był tam jeden problem. Nie wszystkie państwa, przede wszystkim Stany Zjednoczone, co jest pewną ironią, nie były stroną Paktu Ligi Narodów, ponieważ prezydent Woodrow Wilson, który był architektem tego wersalskiego ładu w I wojnie światowej, no niestety nie przekonał kongresu własnego państwa do tego, żeby ratyfikować pakt wersalski. W związku z tym Stany Zjednoczone na przykład znalazły się poza systemem Ligi Narodów i pewnymi gwarancjami przeciwwojennymi, które już w tym pakcie Ligi Narodów były, ale one były niedoskonałe. Stąd też w 1928 roku pojawiła się propozycja ze strony amerykańskiej dwustronnych negocjacji amerykańsko-francuskich, Frank Kellogg, Aristide Briand ze strony francuskiej, żeby właśnie sformułować taki dokument jednoznacznego wyrzeczenia wojny, który w trakcie pewnych prac przygotowawczych przekształcił się w taką otwartą, wieloformatową umowę międzynarodową, do której mogły przystępować wszystkie państwa, które chciały. I pomimo tego, że oczywiście sam układ sankcji nie miał, co może nie jest nic nadzwyczajnego w kontekście konstrukcji prawa międzynarodowego, bo prawo międzynarodowe no jest właśnie tym systemem, w której sankcji nie ma, to tak naprawdę od państw zależy, jak przestrzegają prawo międzynarodowe, to jednak siła tego porozumienia była znacząca z uwagi na to, że do tego porozumienia, do paktu paryskiego przystąpiły wszystkie państwa niemal liczące się tamtego okresu, w tym wszystkie główne strony II wojny światowej. Także ci agresorzy, czyli Niemcy, Japonia, ZSRR i tak dalej. I sukces w pewnym sensie normatywny, bo oczywiście no nie ukrywam, pan redaktor wspomniał, że no nie udało się faktycznie zapobiec wojnie, ale zdelegalizowano wojnę i od tego czasu w prawie międzynarodowym nie mówimy o prawie do prowadzenia wojny, tylko mówimy o prawie przeciwwojennym, o jus contra bellum. I w tym kierunku podążyła Karta Narodów Zjednoczonych i cały taki też system po II wojnie światowej. Dlatego też prawnie przyjęcie tego paktu było sukcesem, bo na przykład otworzyło Trybunałowi Norymberskiemu możliwość wskazywania za zbrodnię przeciwko pokojowi. Między innymi była to zbrodnia, którą normatywną podstawą było naruszenie paktu Briand-Ecologa. Było to wyjątkowo łatwe, ponieważ wszystkie państwa główne uczestniczące II wojny światowej stroną tego układu były. Czyli w takim razie, czy można rozumieć, że jeżeli ten pakt Briand-Ecologa 8 lat po powstaniu Ligi Narodów miał dopełniać ten taki pierwowzór ONZ-u, to czy, a to było jeszcze przed II wojną światową, po pierwszej, czy teraz jeżeli widać, że ONZ również coraz gorzej sobie radzi, Rada Bezpieczeństwa, potrzeby reformy. Z panem też komentowaliśmy wielokrotnie możliwości zmiany tej architektury w środku. A w drugiej połowie września teraz będzie Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i podobno ma być na nim także prezydent Zełenski osobiście 19 września na otwarciu. Czy w takim razie można się spodziewać, że taki jakiś Briand Kellogg 2.0 powinien zostać przynajmniej zaproponowany, żeby zreformować to, co nie działa teraz? No myślę, że na tym najbliższym zgromadzeniu ogólnym strona ukraińska zapewne będzie szczególnie podnosiła kwestię penalizacji agresji, czyli w pewnym sensie no, uruchomienia jakiejś sankcji międzynarodowej. Tak, skoro wojna jest zakazana, wojna napastnicza w sposób szczególny, rozumiana współcześnie jako agresja, to podejrzewam, że no, znajdujemy się w tym momencie, w takim momencie, w którym istnieje wielki taki dyplomatyczny ruch, także zgrupowanie dyplomatyczne, które będzie dążyło do utworzenia specjalnego trybunału do spraw agresji, napaści na Ukrainę, potencjalnie oczywiście wymierzonego w Putina i Łukaszenkę, bo też trzeba pamiętać o tym, że agresją jest udostępnienie terytorium do wykonania agresji. W tej mierze możemy sobie powiedzieć, że będzie to w jakimś sensie dopełnienie paktu Brianda-Kelloga, bo oczywiście, tak jak mówię, często brakuje sankcji w normach prawa międzynarodowego, zazwyczaj tak jest. Natomiast zbrodnia agresji jako zbrodnia no, najwyższego kalibru przeciwko pokojowi międzynarodowemu też dzięki paktowi Brianda-Kelloga i dziedzictwu Trybunału Norymberskiego no, jest rodzi indywidualną odpowiedzialność karną przywódców państw. To warto o tym podkreślić. Tak więc już od czasów Wilhelma II Hohenzollerna przywódcy państw nie są wolni od możliwości poniesienia odpowiedzialności przed Trybunałem Międzynarodowym. Więc podejrzewam, że na tym zgromadzeniu ogólnym prezydent Zełenski wystąpi z apelem do społeczności międzynarodowej o większe poparcie tej inicjatywy. Na chwilę obecną tę inicjatywę popiera właściwie tylko ścisły Zachód. Tak, NATO, Unia Europejska, Australia, Nowa Zelandia, Korea Południowa, Japonia, Kanada. Tak, tutaj te państwa, oprócz tutaj tego regionu północnoatlantyckiego, to jest trochę za mało, aby stworzyć trybunał o dostatecznej legitymacji międzynarodowej. Więc wydaje mi się, że będzie taki apel, aby jednak społeczność międzynarodowa sobie przypomniała o tym, jaką wartością jest pokój międzynarodowy i jednak traktowała ewentualne naruszenia pokoju międzynarodowego poważnie i po prostu karała sprawców naruszeń pokoju. To jeszcze się upewnię, czy dobrze to rozumiem. W takim razie bez paktu Brianda-Kelloga po zakończeniu II wojny światowej nie byłoby w prawie międzynarodowym mechanizmu, który by pozwolił na stworzenie Trybunału Norymberskiego? Czy i tak by powstał? Wydaje mi się, że tu trzeba pamiętać o tym, że oczywiście samo powstanie Trybunału jest jakby jedną kwestią, ale też chodzi o jurysdykcję Trybunału co do poszczególnych zbrodni. I o ile powiedzmy mieliśmy są zbrodnie wojenne, to była jakaś kategoria znana w ówczesnym prawie międzynarodowym, pojawia się również kategoria zbrodni przeciwko ludzkości, to jednak zbrodnia przeciwko pokojowi była czymś nowym, nie do końca jednak nowym, bo jednak stwierdzono, że istniało już prawo przeciwwojenne. I pakt Brianda-Kelloga w powiązaniu też, pamiętajmy o tym, że Niemcy zawierały, bo tutaj mówimy w tym kontekście niemieckim, szereg paktów o nieagresji. W ogóle pakt Brianda-Kelloga zapoczątkował taki ruch w okresie międzywojennym porozumień bilateralnych o nieagresji. Takie porozumienie zawarła Polska, ale też pamiętajmy protokół Litwinowa, ZSRR zawarło z nami szereg takich porozumień. Pojawił się ten zakaz prowadzenia wszczynania wojny napastniczej i w związku z tym zaczęto utożsamiać, że istnieją dostateczne normatywne podstawy, żeby ścigać sprawców spisku przeciwko pokojowi, bo oczywiście takie zarzuty w Norymberdze postawiano, czyli przygotowania do wojny agresywnej były już karalne. I w ten sposób bez wątpienia pan Brianda-Kellogga utorował drogę do dzisiaj, co znajduje się w statucie Międzynarodowego Trybunału Karnego, czyli karania za zbrodnie agresji, czyli karania za właśnie prowadzenie w sposób wojenny polityki międzynarodowej, jeżeli mogę to tak określić. To jeszcze ostatnie pytanie. Dwaj twórcy tego paktu, zarówno Frank Billings Kellogg, jak i Aristide Briand, to byli nobliści, odpowiednio 29 i 26 rok. Jeżeli przywiązywać wagę do nagród, a w latach 20. prawdopodobnie też Nagroda Nobla była na innym poziomie niż obecnie. Zresztą ta dewaluacja moim zdaniem postępowała dopiero w ostatnich latach, jeszcze dużo i za mojego życia to jeszcze była jakaś renoma. Ale czy w obecnych latach widzi pan kogoś, kto by był na takim poziomie, na takiej abstrakcji, ale bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, a z tak myślącą głową szeroko, kto mógłby wypracować sam, bądź w jakimś zespole, noblistów również, mechanizmy, na które jeszcze nikt nie wpadł, skutecznie broniące pokoju na świecie? To wydaje mi się jest niezwykle ciekawe pytanie, ale też bardzo trudne, bo jesteśmy w takim systemie, jakim jesteśmy, międzynarodowym. Karta Narodów Zjednoczonych, ONZ też nie jest instytucją doskonałą. Instytucja, która odniosła jeden sukces, na pewno zapobiegła póki co wojnie światowej. Natomiast nigdy nie była instytucją szczególnie doskonałą, jeżeli mieliśmy do czynienia z konfliktami lokalnymi. Wydaje mi się, że dopóki jesteśmy w tym systemie, niestety musimy także z tym systemem trochę się w tych warunkach pogodzić, ale oczywiście to nie oznacza, że poprzez mechanizmy, jakie są dostępne, na przykład Zgromadzenie Ogólne ONZ i mechanizm Uniting for Peace, Zjednoczeni na Pokoju, możemy wyrażać zdanie, co sądzimy o działaniach pewnych państw i jednak nawiązywać do tych idei, bo mimo wszystko gdzieś na końcu te idee zwyciężają. I ta idea paktu Brianda-Kelloga, która może nie była ideą specjalnie rozbudowaną, ona jednak wydaje mi się chyba skutecznie w jakimś tam stopniu, chcę w to wierzyć, zapobiega przynajmniej na powszechną skalę, jest takim hamulcem, który jednak zapobiega, aby państwa rozwiązywały swoje spory drogą zbrojną. Oczywiście nie jest to kwestia idealna, ale wydaje mi się, że bez paktu Brianda-Kelloga świat mógłby być jeszcze gorszy. Bardzo dziękuję za w sumie ten pozytywny element na zakończenie. Dr Mateusz Piątkowski, Uniwersytet Łódzki, był naszym gościem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust. Wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Gdzie chodził, z kim spał, może bym był, może nie, gdyby nie ty. Samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chce się wyrzucić, życie nudzi. Nie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak teraz bym żył. Gdzie chodził, z kim spał, może bym był, może nie. Gdyby się chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak. Teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak. Teraz bym żył, gdzie chodził, z kim spał. Może bym był. Teraz, proszę Państwa, udajemy się do kraju, który rzadko pojawia się u nas, chociaż kilka ładnych tygodni temu już mówiliśmy o Mongolii. Teraz tam jest papież Franciszek, a u nas na linii dr Jan Rogala z Wydziału Mongolistyki Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo jesteśmy ciekawi pańskiego doświadczenia i spojrzenia, bo Mongolia rzadko bywa u nas. Dlaczego papież pojechał do Mongolii? W jakim celu? No cóż, myślę, że to ma dwojaki wymiar. Wymiar zarówno ten duchowy, jest tam wprawdzie jedna z najmniejszych, o ile nie najmniejsza na świecie, diaspora katolicka, która liczy zaledwie 1500 autochtonów, czy też rodzimych wyznawców ochrzczonych w ciągu ostatnich 30 lat, bo Kościół katolicki, przypomnę, że od 30 lat tak naprawdę ma swoje przedstawicielstwo oficjalne i nawiąza oficjalne relacje Watykan z rządem Mongolii, która się zdemokratyzowała w 90 roku. Upewnię się tylko, będę panu wymiar... słowo 1500? Naprawdę? Nie, 1500, tak. Zgodnie tak, z... Nawet, dobra. To jest bardzo niedużo, przy czym populacja Mongolii to 3 miliony. Mhm. 3,5 dokładnie dzisiaj z dokładnymi danymi statystycznymi. No to i tak nadal pozostaje to wręcz w wartościach promilowych, jak, jeżeli byśmy na to spojrzeli. Więc wymiar ten, powiedzmy, duchowy jest na pewno gdzieś do podkreślenia, ale bardziej uważam, że jest to wymiar polityczny. Tutaj oczywiście chodzi o podkreślenie z jednej strony tego, że Mongolia jest i ma, cieszy się uznaniem na arenie międzynarodowej też państwa watykańskiego i to dla obu stron, w związku z tym, że i dla Watykanu, i dla Mongolii, przecież Mongolia jednak jest uznawana za kraj buddyjski, no przy tej liczbie chociażby katolików, o której wspomniałem, a jednak papież się tam udaje. Jest to wsparcie na pewno dla też tej małej grupy wyznawców. Jeżeli chodzi o ten aspekt polityczny, to tutaj geopolityka już bierze górę. Mongolia ze względu na swoje położenie geopolityczne, czyli wciśnięta pomiędzy Federację Rosyjską a Chińską Republikę Ludową, jako jedyne w zasadzie państwo w tym regionie, w tym obszarze Azji Środkowej, jest określane przez świat jako jedna z nielicznych oaz demokracji na tym terenie. Z jednej strony oaza demokracji, z drugiej strony orędownik pokoju. Pokoju na świecie. Jest to państwo, które jest zrzeszone w grupie państw niezrzeszonych, które się w związku z tym też nie opowiedziało w żaden sposób za stronami w konfliktu, chociażby czy na Ukrainie. Z drugiej strony jest również państwem, które podpisało się pod konwencją o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i jest też sygnatariuszem różnych paktów i działa bardzo silnie na tym polu, na arenie międzynarodowej. To wszystko znalazło się oczywiście też w wypowiedziach dzisiejszych zarówno prezydenta Mongolii, Hurelsucha, jak i samego papieża Franciszka w trakcie konferencji, która już jest za nami. No więc widzimy zarówno ten wymiar polityczny, jak i ten wymiar, jak mówię, duchowy. Podkreślono i prezydent, i papież Franciszek podkreślili, że wprawdzie jest to 31. rocznica w tym roku nawiązania relacji dyplomatycznych pomiędzy Mongolią a Watykanem, natomiast relacje sięgają dużo, dużo dawniej czy wcześniejszych lat, a dokładnie 777 lat temu poseł papieża Innocentego IV wręczył Hanowi Gujukowi list od papieża, w którym papiestwo proponowało nawiązanie relacji z dworem chańskim. Co ciekawe, tu wątek znowuż Polski w tych 700 laty planu Karpiniemu towarzyszył nasz polski mnich Benedykt Polak, pewnie go znamy. Również 30 lat temu, kiedy nawiązywano relacje z państwem watykańskim, także nasz polski udział, tutaj wtedy ambasador w Mongolii, którym był profesor Stanisław Godziński, również wspierał dość mocno tworzenie, początki Kościoła katolickiego i jego siedziby w Mongolii. Ale wracając do pana pytania, jak mówię, jest to wymiar zarówno duchowy i polityczny, jednak bardziej bym się skupił na tym wymiarze politycznym tej podróży, bo pozwala to papieżowi postawić wprawdzie nogę pomiędzy Rosją i Chinami, ale wiemy już też z doniesień i prasowych, zresztą Watykan też się pochwalił na swoich stronach, że w trakcie, kiedy leciał papież Franciszek do Mongolii, kiedy tylko pojawił się samolot na krótko, bo to jest krótki odcinek przestrzeni powietrznej Chińskiej Republiki Ludowej, to papież pozdrowił, pobłogosławił właśnie katolików i naród. No i może to o to chodzi, panie doktorze, żeby tak trochę nogę w drzwi włożyć. Do tego zmierzam. Do tego właśnie zmierzam w mojej wypowiedzi, może trochę rozbudowanej, ale myślę, że ten właśnie wymiar polityczny, ja bym tu jednak położył nacisk na to, że to ma ten wymiar polityczny i umożliwienie chociażby w taki symboliczny sposób postawienie nogi w Chinach, gdzie wiemy, że jednak religia katolicka spotyka się dość z poważnymi represjami. W tej chwili nie ma możliwości też oczywiście, żeby papież pojechał i postawił nogę na terenie Federacji Rosyjskiej, więc wybrał takie rozwiązanie, myślę, właśnie geopolitycznego postawienia nogi pomiędzy dwoma państwami, w których chciałby być, a nie może być. I wiemy również, i też widziałem na zdjęciach zamieszczonych przez agencje prasowe, że wielu wyznawców katolików, zarówno trochę z Rosji, ale duża część też z Chin, nawet z Tajwanu, była obecna podczas uroczystości powitania papieża na placu Suchebatora w Ułanbatorze, by było widać flagi i osoby, które trzymały te flagi. Ciekawy jestem też, powiem wprost, jaki będzie to miało wydźwięk i oddźwięk właściwie w relacjach chińsko-mongolskich i rosyjsko-mongolskich, bo to też będzie dość ciekawe. Panie doktorze, że Mongolia jest do wzięcia dla Zachodu, do przekręcenia na stronę właśnie tych stronników antyrosyjskich? Czy Mongolia nie musi być, że tak powiem, w żaden sposób ani do wzięcia, to raczej nie w tych kategoriach. Mongolia realizuje swoją politykę, która rozpoczęła się od mniej więcej początku lat 90., tylko tuż po przemianach musiała się odnaleźć w tych nowych realiach i stara się być z jednej strony dość samodzielna w podejmowaniu decyzji, oczywiście z drugiej strony politycy mongolscy są świadomi tego, że niestety, ale dwaj sąsiedzi mają bardzo istotny wpływ na chociażby rynek, gospodarkę w Mongolii, może nie na same decyzje polityczne, chociaż i tutaj poprzez właśnie dzisiaj gospodarcze naciski można wywrzeć, że tak powiem, czy dokonać pewnych zmian w polityce mongolskiej. Natomiast czy Zachód, czy Mongolia jest do wzięcia dla Zachodu? Mongolia nie musi być dla wzięcia do Zachodu, bo Mongolia sama chce być państwem demokratycznym i jest państwem demokratycznym. I jest to podkreślane również właśnie przez te kraje Zachodu, więc tutaj myślę, że nawet już nie trzeba takiej tezy próbować rozwijać, czy jest do wzięcia. Ona jest po prostu państwem demokratycznym. Jak wspomniałem na początku, jest uznawana wręcz za oazę tej demokracji, demokracji w rozumieniu zachodnim. Więc no myślę, że już to ten krok, jesteśmy o krok do przodu z Mongolią, jeżeli chodzi o ustrój polityczny czy jakieś sympatie polityczne. I wracając jeszcze do samej polityki zagranicznej Mongolii. Mongolia realizuje tę politykę wielowektorowo. Z jednej strony z dwoma sąsiadami jak najbardziej te strategiczne nawet relacje są zawiązywane, a z drugiej strony wie, że musi poszukiwać tak zwanego trzeciego sąsiada. I ta polityka trzeciego sąsiada to jest tak naprawdę pomysł, który zaproponował w swoim przemówieniu James Baker, który był w 1993 roku, aby Mongolia równoważyła wpływy chińsko-rosyjskie na swoim terenie i w swoim życiu politycznym i gospodarczym. Potrzebuje właśnie tego trzeciego sąsiada. No i mogę powiedzieć, że przez te 30 lat budowania tej demokracji Mongolii udaje się z mniejszym lub lepszym skutkiem znaleźć zawsze tego trzeciego partnera do równoważenia tych relacji. I takim przykładem może być właśnie chociażby wizyta papieża. Z drugiej strony też pokazuje, że Mongołowie są bardzo otwarci, są też tolerancyjni, szanują prawa człowieka co do kwestii światopoglądowych, bo przecież przyjęcie papieża w kraju, w którym jest to kraj z najmniejszą populacją katolików, ma ten wymiar. To zresztą mówię też, jest podkreślane w wielu już doniesieniach prasowych, że no, ta wizyta ma znacznie bardziej charakter polityczny, aniżeli duchowy, aczkolwiek jest dostrzegany właśnie ten aspekt otwartości, tolerancji, no i dążenia do można by powiedzieć, no już zawsze to może górnolotnie i trywialnie, ale takiego budowania światowego pokoju. I też papież podkreślił to w swoich wypowiedziach, jeżeli chodzi o naród mongolski. To jeszcze na zakończenie. Pan wspomniał, że była ta wizyta papieża także na placu Suche Batora. Mamy obrazki, papież sadzany na wózku inwalidzkim pod wielkim posągiem, pomnikiem tak. Siedzącego Dżingis Hana, to robi niezwykłe wrażenie, bo ta postać Dżingis Hana jest taka, jak taka, no, mi się kojarzy z Jabą z Gwiezdnych Wojen, oczywiście broń Boże, nie chcę obrażać. To jest to monumentalnie. Ani drugi, ale to wygląda jak taka wielka bryła siedzącego człowieka, który podbił pół ówczesnego świata tak naprawdę i Mongolia na pewno pamięta o tej wielkości, ale dla nas ostatnie pytanie jest następujące. Czy pan się spodziewa papieża w Chinach w takim razie niedługo? A tutaj trudno powiedzieć, to wymaga na pewno wielu zabiegów politycznych. Pewnie takie zabiegi są czynione, natomiast to myślę, że jest bardzo trudna, że tak powiem, odpowiedź, że można się spodziewać w najbliższych, nie wiem, miesiącach, lat, ja bym powiedział nawet latach, bo są to zabiegi bardzo polityczne i tutaj trzeba by było naprawdę sinologa zapytać, znawcę Chin, który by był w stanie powiedzieć, jak zapatruje się w tej chwili Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin na otwarcie się w ten sposób, tak? No bo jednak po zaproszenie, bo musi być zaproszenie władz danego państwa dla papieża, nie papież się wprasza, tylko jest to jednak wysyłane zawsze ze strony zapraszającej. To byłby też bardzo duży przełom w mojej ocenie. No olbrzymi przełom. Będziemy się przyglądać w takim razie. Bardzo dziękuję za komentarz. Doktor Jan Rogala, mongolista, Uniwersytet Warszawski, był naszym gościem. Dziękuję panie doktorze jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Tell me if it's in your way. Tell me if there's something bothering you. Tell me what should I say. You know I'd do most anything. You know I'd change the world. You know I'd do most anything for my little girl. Tell me if you got a problem. Tell me now what's inside. Show me if you broke your heartstrings. You know you never need to hide. You know I'd do most anything. You know I'd paint the sky. You know I'd do most anything. You my God. I'm not shining. time a memory. Once upon a time a girl. Once upon a time a perfect life. Once upon a perfect world. You know I'd do most anything for you, my guiding light. You know I'd do most everything to keep you in my life. Wśród tych bardzo ładnych rytmów zespołu Rimon udajemy się do Argentyny. Kompletnie nie ma to związku. Doktor Joanna Gosłowska-Bolek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych jest naszym kolejnym gościem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Myślałam, że tango usłyszymy, skoro Argentyna, ale no właśnie, nie tylko tango w Argentynie. No tak, takie tango jeszcze mogłoby przejść ewentualnie na naszej antenie, ale nie dobieramy muzyki, dobieramy za to tematy i Argentynę wybraliśmy dlatego, że 113% inflacja w tym kraju, no to delikatnie mówiąc dość wysoki poziom. A ostatnio z panią rozmawiałem o tym kontrowersyjnym polityku, który idzie na prezydenta, Milei, Javier Milei. Co z tego wyjdzie? Ogromna inflacja, kontrowersyjny kandydat, który chce wszystko zamykać. To jest przepis na sukces czy na totalną klęskę i kolejne bankructwo? No wciąż jeszcze czekamy na to, co się w Argentynie stanie. Natomiast teraz po takim już całkowitym zamknięciu tych wyników i przeliczeniu głosów co do jednego, widzimy, że pomiędzy trzema głównymi kandydatami ta różnica jest właściwie nawet mniejsza. Więc mamy zestaw trzech kandydatów, trzech głównych partii, które zyskały mniej więcej tyle samo. To znaczy około 30% głosów, z czego najwięcej rzeczywiście libertariański outsider i postać kontrowersyjna, dość ekstrawagancka, czyli Javier Milei. Natomiast pozostała dwójka kandydatów, czyli Patricia Bullrich, która była w poprzednim jeszcze rządzie, w rządzie Mauricio Macriego ministrem do spraw bezpieczeństwa i ona reprezentuje główną opozycyjną partię, zyskała blisko 30% i z kolei przedstawiciel obecnej partii, partii rządzącej, przedstawiciel peronistów, czyli Sergio Massa, zyskał najsłabszy wynik, ale wciąż jeszcze była się blisko 30%. To oznacza, że te głosy rozkładają się mniej więcej porówno, z czego największym zaskoczeniem było to wskazanie właśnie na Javiera Milei, na człowieka, który sam siebie prezentuje, o tym mówiliśmy, jako anarchokapitalista, jako człowiek, który jest takim samozwańczym mesjaszem tego libertarianizmu, domagającym się dolaryzacji gospodarki, zamknięcia banku centralnego, zamknięcia większości ministerstw, odejścia od wszelkich programów społecznych, wszelkiego rozdawnictwa, jak mówi, i całkowitej, przejście do całkowitej prywatyzacji, no i uwolnienie gospodarki, no przy czym cały zestaw różnych takich ekstrawaganckich, bym powiedziała, pomysłów, jeśli chodzi o jeszcze inne kwestie. Natomiast dlaczego warto na to spojrzeć głębiej? Bo w Argentynie to właśnie gospodarka znalazła się w centrum tej kampanii, która się odbyła, i w centrum w ogóle tej debaty, która trwa, i pewnie takiego namysłu Argentyńczyków nad tym, co dalej. Gospodarka Argentyny, tak jak pan redaktor tutaj już nam wspomniał, przechodzi kolejną fazę kryzysu, bo już Argentyńczycy przyzwyczajają nas, że ich gospodarka zaskakuje co chwila coraz większą wyższym wskaźnikiem inflacji i kolejną groźbą bankructwa. No właśnie, bo tych bankructw już po II wojnie światowej można naliczyć 8, być może te 9 gdzieś tam przecież wisi nad Argentyną, więc sytuacja gospodarcza jest... Wejdę pani w słowo na chwilę, to może się w ogóle nie ma czym martwić, 8 razy zbankrutować, to jakbyś po prostu cały czas bogaczem prawie, że, no bo jakie to ma znaczenie jeszcze? Ile razy można zbankrutować? A jednak, prawda? A jednak ci, którzy pamiętają poprzedni największy kryzys z przełomu wieków, dokładnie z końca 2001 roku, bronią się przed tym, gdy zawieszono wypłatę depozytów w bankach, gdy rzeczywiście była tragiczna sytuacja i oszczędności prywatne i oszczędności wielu przedsiębiorstw zostały niestety gdzieś tam zagubione. Ludzie tego nie chcą, takiego stanu, nie chcą powrotu. Też mamy falę w tej chwili mniej czy bardziej zorganizowanych, zależy w którym mieście, ale masowych grabieży w sklepach. To też pokazuje, jaka jest skala tych trudności. 40% Argentyńczyków znajduje się obecnie poniżej granicy ubóstwa. No to jest ogromna liczba i to jest wskaźnik, który nam pokazuje, jaka ta sytuacja jest rzeczywiście tragiczna. Jak sobie przypomnimy, że Argentyna była przecież jednym z tych najbogatszych państw, jeszcze nie tak dawno, bo w tej historii takiej, którą da się gdzieś tam przecież wyczytać. I gdy mówiono o tym, nawet we Francji do dzisiaj chyba jest takie powiedzenie, że bogaty jak Argentyńczyk. Gdzie się wskazuje, że ktoś jakby ma ponad pieniędzy, ponad to, co rzeczywiście potrzebuje. Dzisiaj Argentyna jest raczej symbolem właśnie takiego kryzysu trwałego, permanentnego i nakręcającej się spirali inflacji, która trwa właściwie, taka sytuacja trwa właściwie od lat 40. ubiegłego stulecia, czyli od czasów Perona, który położył chyba podwaliny pod tą spiralę kryzysów, które stały się zmorą Argentyny do dzisiaj, gdzie taki przepis, który znowu się pojawia na ten kolejny kryzys, to jest z jednej strony rozbuchane państwo opiekuńcze, z drugiej wyprowadzanie pieniędzy gdzieś tam poza budżet i ogromne wydatki społeczne, do tego hasła populistyczne i tak dalej. I to wszystko jakby trochę nam tłumaczy, dlaczego ten outsider i człowiek jakby znikąd, Javier Milei, no zaskoczył w ten sposób wyborców, czy zaskoczył obserwatorów w ogóle, również z zagranicy, zdobywając 7 milionów głosów łącznie Argentyńczyków, którzy wskazują, że nie chcą już ani prawicy, ani lewicy, nie chcą wszystkich tych skorumpowanych i skompromitowanych partii, chcą kogoś innego, kto im powie, że jest w stanie zaproponować coś zupełnie innego, ma jakiś pomysł na tą gospodarkę i kto mówi, że wie, co zrobić, prawda? Obiecuje łatwe, proste rozwiązania. Ale to proszę nam jeszcze raz to powiedzieć, żebyśmy nie przeszli na tym do porządku dziennego. Jakie były te błędy, wydatki ponad stan? No bo jeżeli jest powiedzenie bogate jak Argentyńczyk, a teraz mamy 8-krotnego bankruta, inflację ponad 100% i libertariańskie, no, jakieś wygibasy dziwne, których jeszcze może do końca nawet nie rozumiemy, no to chyba jednak coś solidnie nie poszło. No solidnie, rzeczywiście, bo dzisiaj ta inflacja przekracza już właściwie, dochodzi do 116%. Są nawet jakieś prognozy, gdzie może dobić do 200%, jeżeli nie zostanie zahamowana, więc to jest najwyższy poziom tak naprawdę od 91 roku. Jeden z najwyższych na świecie. Do tego mamy spadek wartości oczywiście peso argentyńskiego, w ogóle wiele różnych przeliczników tego peso. Tam można naliczyć 10 czy 12 różnych kursów. I to jest też bardzo niebezpieczne. Tak? Gdzieś ten spadek wartości powoduje, że Argentyńczycy, którzy byli przyzwyczajeni do tej pory, na przykład do spędzenia za granicą wakacji czy do jakichś wyjazdów, dzisiaj muszą dbać o to, żeby wydawać tak naprawdę wszystko, co się da w samej Argentynie. Co z jednej strony trochę napędza koniunkturę rodzimym restauracjom, bo Argentyńczycy przerzucili się naprawdę na masowe wręcz spożywanie wołowiny i nie tylko, tak, i argentyńskiego wina w swoich restauracjach, ale to wszystko jest naznaczone takim bardzo dużym smutkiem i brakiem jakby perspektyw, gdzie po raz kolejny, prawda, widzimy, że z jednej strony mamy właśnie jakiś populistyczny rząd, który obiecuje dużo, zwiększa potem te wydatki socjalne, jakby chcąc spełnić obietnice, ponieważ pieniędzy nie ma, to jest albo dodrukowywanie, albo poszukiwanie gdzieś poza budżetem w jakichś miejscach, które trudniej potem jest wykryć na pierwszy rzut oka, więc takie pozabudżetowe wydatki rosną, tam się okazuje, że trudno jest to spłacić, a jednak trzeba, i Argentyna jest obecnie jednym też z najbardziej zadłużonych krajów w stosunku do produktu krajowego brutto, ma do spłacenia co najmniej 44 miliardy dolarów wobec Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Więc to są problemy, które przekładają się też na codzienne funkcjonowanie argentyńskich rodzin. To jest coś, co rzeczywiście zaprząta umysły i co powoduje właśnie tą frustrację. I powrót do tego hasła, które już tam gdzieś pod koniec ubiegłego stulecia zaczęło się pojawiać i które doprowadziło do tego, że w ciągu 5 dni chyba mieliśmy 4 różnych prezydentów w Argentynie, bo wciąż nie było pomysłu, jak wybrnąć z poprzedniego poważnego kryzysu. A więc hasło znowu podnoszone i podtrzymywane, que se vayan todos, czyli wszyscy precz i oni wszyscy sobie pójdą. My już nie chcemy tych partii, bo prawda, ani prawica, ani lewica, ani peroniści, ani poprzednik, czyli Macri, nie wykazali tej żadnej zdolności do kierowania gospodarką. Chcemy jakąś alternatywę, chcemy kogoś, kto nam wreszcie pokaże, co zrobić. I myśli pani tuż na zakończenie, że naprawdę pójdą sobie wszyscy, tak jak to hiszpańskie motto? No, zobaczymy, jak się oczywiście to potoczy. 15 października będą wybory, pierwsza tura. Myślę, że będziemy czekać na drugą turę, bo prawdopodobnie no tak dzisiaj może te szacunki wskazują, ale 30% Argentyńczyków nie poszło na wybory, chociaż wybory są obowiązkowe, więc oni w ogóle nie znajdują tutaj żadnej takiej kandydatury, która by ich zadowalała, więc może jeszcze różnie to się okazać. I jeszcze tylko słowo, że Argentyna ma wstąpić do BRICS, jak z ostatniego spotkania wynika. Tymczasem dwoje głównych kandydatów, zarówno właśnie Javier Milei, jak i Patricia Bullrich, twierdzą, że to wcale nie jest ich planem i że jak tylko wygrają wybory ktoś z nich, no to odwrócą się od BRICS. Javier Milei w ogóle mówi, że chce zerwać jakiekolwiek stosunki z Chinami. To jest kraj komunistyczny, z komunistami nie będzie utrzymywał żadnych relacji. I również z Brazylią, której nie potrzebuje i którą też uważa za kraj komunistyczny. No i to jest znakomite dopełnienie tego bardzo trudnego, coraz bardziej skomplikowanego tematu. Doktor Joanna Gocłowska-Bolek, Uniwersytet Warszawski, była naszym gościem. Bardzo dziękuję jak zawsze. Dziękuję serdecznie. Zapraszamy do reklamy. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.